Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler şehri sudur deniyor. Kalbin genişlemesi, gönlün genişlemesi Allah yolunda kişinin her şeye dayanma gücünün olması, daralmaması. Konu bu inşallah. İlk olarak bu duayı hazımız okuduğu için İşte önce o konuya geliyoruz. Mevlam buyuruyor, Sebillah, ve hel etake hadisi Musa. Mevlam buyuruyor, ya Muhammed'im, ya Habibim, sana Musa'nın haberi geldi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam doğduğu sene Firavun tarafından öldürülen seneydi. O konuya tabi girmeyeceğim. Çok geniş olduğu için. Annesi bunu bir sandığa koydu. Ninerine bıraktı. Firavun bunu aldı. Musa Aleyhisselam Hazretleri Firavun'un sarayında büyüdü. Neyi orada büyüdü? O anda en emin tek yer orasıydı. Orasıydı. Mevlam her şeyi takdir etmiş. Orada büyüdü. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam bir olaydan dolayı Firavun'un sarayından, Mısır'dan kaçma zorunda kaldı. Bir olay oldu. Ona girmeyeceğim şimdi ne? Medine gitti. Medyen gitti. Orada Şüeyb Aleyhisselam'ın yanında çobanlığa başladı. Zaten ne kadar peygamber gelmişse hepsi bu işi yapmışlar meşte, çobanlık. Ama koyun çobanlığı yapmışlar. Onu yapmışlar. Bütün peygamberler. Şüeyb Aleyhisselam Hazretleri o anda çok yaşlıydı. Pir faniydi. Onun kavmi helak olup bakmıştı. Gözleri de görmüyordu. O duruma gelmişti. İki kızı vardı. Musa Aleyhisselam'ı beğendi. Onu damat olarak seçti. Kendini damat edindi onu. Kızın birini ona verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam 8 sene ya da 10 sene iki rivayet var. Onun yanında kaldı. Çoluk çocuğu oldu tabii. Evlendi. Biraz mal mülk sahibi oldu oradan. İzin istedi kayınpederinden Şüeyb Aleyhisselam'dan. Baba bana izin versene de Mısır'a gideyim. Annemi abimi göreyim dedi. Babası ölmüştü o anda. Tabi o da izin verdi. Musa Aleyhisselam Hazretleri malı da tabi koyunlar. Koyunlarını aldı. Hanımını çocuklarını aldı. Medyen'den Mısır'a doğru gitmeye başladı. Bir gece yoldalar. Allah'ın takdiriyle Hazreti Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı şimdi. O zaman tabii asfalt yok. Yolda tabela yok, yolu gösteren. Çölde gidiyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı gece. O gece de aşırı karanlık. Mevsim kışmış, çok da soğukmuş. Hafif de kar yağışı varmış. Genelde bu gibi haller hep insanın dar zamanda gelir. Musa Aleyhisselam muazzam daraldı. Neye daraldı? Yolu şaşırdı. O kadar karandı ki bulunduğu yer koyunları etrafa dağılmaya başladı. Onları başlayıp toplayamıyor onları. Bunun da ötesinde hanımı da doğurmak üzere hanımı da. Hanım dedi ki ya Musa benim de sancım başladı. Kar yağıyor. Yüzbaşları ince. Zifir karanlık. Muazzam üşüyorlar. Koyunlar bir tarafa dağılıyor. Yolu şaşırdılar. Musa Aleyhisselam daraldı. Daha peygamber değil ama. Peygamber değil ama evlerin üstteki makamda. İrasa deniyor makama. Hazreti Musa Aleyhisselam etrafına bir bakındı şöyle. Ne yapayım diye. çaresiz. Bakın da İzra'nın Tur Dağı'nda, Tur Dağı'nın yanında geçiyorlar. Sol tarafın Tur Dağı, yüksek yerdeler bulunduğu yerde, oradan geçiyorlar. Bahtaki Tur Dağı'ndan bir ateş gördü orada. Fekali elmik istiyor. Ayet okusam çok uzun gidecek muhtemelen, kısa öz yapayım inşallah. Dedi ki ehline, hanımına, eş çocuklarına, siz burada bekleyin bakalım dedi onlara, bekleyin. Ben de bir ateş gördüm. Ateş gördüm. Gideyim oraya, ya oradan biraz ateş alıp getiririm, buraya bir şey yakarız, ısınırız, sabah bekleriz. Üşüyorlar, hanımı doğurmak üzere. Ya da oradan yol öğrenirim de, yakında bir köy mü falan bir şey varsa, oraya sığınırız dedi. Hanım baktı, hani ateşlerde Musa, işte bu ateş görmüyor musun? Kocaman ateş, dağdan geliyor. Hanımı göremiyor tabii. Çocuklar göremiyorlar. Musa Aleyhisselam ben görürüm ama dedi, gideyim dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam çok cesaretliydi böylece. Korkusuz. Böyle güçlü, kuvvetli, çok cesaretli kendisi. Böyleydi. Hanım Aleyhisselam buraya bekle bakalım dedi. Tabii hanım bekliyor ama hanım durmadan kıvranıyor ama sancıdan. Doğum sancısı başladı. Çoluk için üşüyorlar. Onlar baktı karanlıkta orada. Dağa çıktı. Tur-i Sina. Dağa çıktı. Felemma etaha. O ağacın yanına gelince Nudiye ya Musa. Musa Aleyhisselam dağa çıktı. Ateş gördü ya, ağaç yanına geldi. Baktı ki ateş değilmiş o. Yemişti bir ağaç. Kışın yapan dökmen bir ağaç. Yemişti bir ağaç. Üzerindeki ateş zannetti de nurmuş. Bembeyaz nur gördü. Bembeyaz nur gördü. Musa Aleyhisselam ağaca yaklaşayım dedi biraz daha. Ağaç uzaklaşmaya başladı ondan. Musa Aleyhisselam duruyor, ağaç da duruyor. Geri çekiliyor, ağaç bana doğru geliyor. O anda Hazreti Musa Aleyhisselam öyle bir makama geçti ki o anda, ne kadar varlıklar varsa hepsinin zikrini duyma başladı Musa Aleyhisselam. Bütün varlıkların. Bahati ağaç Allah zikrediyorlar. Dağlar, taşlar, melekler. Melekler görmeye başladı. Hep zikrini duyma başladı. Bir de burada bu nur meselesine gelince Eylullah şöyle buyuruyorlar. Allah Teala'nın 70 bin perdesi vardır zulümattan. Zulümattan, nefsani. Ondan sonra nurlar başlıyor, perde olarak başlıyor. Musa Aleyhisselam Hazretleri bütün zulümatı açmış o anda artık nur makamına gelmiş. Nuru görebiliyor orada. Bir ses duydu oraya gelince. Ya Musa, ey Musa diye bir ses. Öyle ses ki ama Tur Sina Dağı sanki sarsılıyor öyle bir ses. Bu sesi Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin yalnız kulağı duymadı ama. Kulağı duymadı. Zaten yalnız kulağı duysaydı bu ilahi ses olmazdı. Şimdi burada bir örnek vereceğim muhteremler, anlaşılsın diye konu. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir toplum kalabalıkla yola gidiyorlar. Namaz vakti gelmiş. Cemaat diyor, namazı burada kılalım. Müsaade burası. Su var abdest almaya. Abdestler tazeleniyor. Namaza duruyorlar. Bunlar cemaatle namazı kılarken yerle gök arasından bir nur görünüyor sanki. Oradan bir ses geliyor. Ya Abdülkadir kulum, namazı kılmayan boşuna. Ben sen razıyım. Affettim sizi. Artık bırak ibadetini sen. Bırak ibadetini. Cemaat herkes namazını bozuyor tabii. Allah bizden razı olmuş ama istemiyor bizden. Abdülkadir namaz devam ediyor. Selam veriyor, dönüyor. Ey melun şeytan! Defol git oradan diyor. Aldatma benim müritlerimi diyor. Şeytan aşağı iniyor, insan şekline geliyor, görünüyor. Ya Abdülkadir, Allah aşkına bana söyle. Ben çok insana böyle aldattım. Ben size Rabbinizim diye nur gibi göründüm, aldattım, seni aldatamadım. Nereden bildin benim de şeytan olduğumu, nereden bildin? Allah aşkına bunu söyle bana. Söyleyeyim diyor. Allah Teala mekanda münezzehtir. Sen bir mekanda göründün. Senin kulaklarım duydu benim. Kulak madde alemindendir. Ancak madde alemini duyar. Bir. İkincisi, Allah Teala Kur'an'da bizlere namaz emrediyor ölünceye kadar. Mevla. Senin namazı bırakın dedi bize diyor. Buradan bildim diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da vida olundu. Ağacın yanında. Ya Musa diye. Musa Aleyhisselam'ın bunu kulağı duymadı muhteremler. Bedeninin her bir zerresi diyor kitap müfessirler. Bedeninin her bir zerresi, yani hücreleri duydu bunu. Her hücresi kulak oldu. Peki nasıl kulak olup duyuyor acaba? Nasıl olabiliyor bu? Şimdi size kısa örnek vereyim. Bir şeyin duyuyoruz diyelim kulakla. Aslında kulak duymuyor muhtemelenler. Dış kulaktan bir ses geliyor ama bunu duyan nedir? İşitme hücreleri var bedende, hücre. Onlar duyuyor muhtemelenler. Gören de hücreler yani görüyor beyinde, merkezde görüyorlar bu şekilde böylece. Beyindeki hücre görüyor, duyuyor da niye bir hücre duymasın? Allah duyurunca. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da bütün hücrelere sanki kulak oldu, umudurlar. Tabi gönlü ruhu duydu. İlahi ses muhteremler tabi. Allah'ın sesi cecavi. İlahi hitap. İlahi hitap. Bu normal bir insanın ya Musa demesine benzemiyor ama. İlahi hitap. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gönlü yandı. Ruhu ilahi cezbeye takıldı. İlahi cezbe. Nedir cezbe? Çekim demektir. Çekim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ruhu Mevla'ya çekildi böyle. Cezbeye takıldı, çekildi. Öyle yandı böyle. Öyle aşkullah'a geldi yandı öylece. Fakat tabii daha peygamber değil ama şu aynı anda daha. Yani peygamberliğe artık geçiş noktasında o makama yükseldi. Öyle kemal buldu. Zaten 8 sene çabanlık yaptı ormanlar, dağlarda. Tek başına kaldı. Ancak öyle kemalatı buldu. Artık peygamber olmak üzere o makama geldi. Fakat yine bir anlam veremedi. Sordu. Menin mütekellimi bana Musa diyen kim? Nereden bu ses geliyor? Kim bu acaba? O zaman Mevlam buyurdu ki, Bismillah, inni ene rabbuke. Ya Musa, ben senin Rabbinim işte, Rabbinim. Hz. Musa Aleyhisselam, hiç vasıtasız öyle vahiy aldı. Vahiy geldi ama vasıtasız. Her peygamberin bir özelliği vardır. Onun da özelliği nedir? Kelimullah. Allah kelamını aracısız duyması oldu. Mevlam ona ilk şu emri verdi Musa Aleyhisselam'a. فَخَلَعْنَا عَلَيْكِ فَخَلَعْنَا عَلَيْكِ نَا عَلَيْكِ ayağındakileri ne? Ayağında ne varsa o zaman tabii artık çarık mı? Neyse ayaklarında varsa Mevlam buyurdu. Hem buradan نَا عَلَيْكِ tesniye iki olarak geliyor. İki ayağındakilerin de, yani popoşlarında çıkar at onları da. Fahla, hul at, at onları da. Hem Musa Aleyhisselam Hazretleri ayağındakilerini çıkarıp uzaklara attı. Bu ne anlama geliyor acaba? Neden Mevlam ona böyle emir verdi? Tabi bu inceliyor bunu, muhakkakin deniyor bu işler. Bazılarına göre ayaklarındaki pabucunda necaset varmış. Hayvanların pisliğine basmış. Tabii çoban hayvanlar beraber geliyor. Onun için onu çıkar dedi bazı rivayete göre. Bir rivayete göre de aslında manası şu manama geliyor manevi olarak da. İki ayağına takılan iki mesele konu var. Onları kafadan çıkartır. Yani onları kafadan çıkar at. Ne var iki konu takılan, aklına takılan? Hanımı doğmak üzereydi. Hanımı. Acaba ne oldu acaba? Doğurdum acaba? İkincisi koyunları dağılmıştı orada. Dağılmıştı. O kafasında hafif kalmış. Mevlam buyurdu. Ya Musa, yani bunlar ayak bağı sana. Bunlar ikisi sana ayak bağı. Düşürme onları. Onları çıkar at onları kafandan bakalım. Mevlam buyurdu. Neden? İnneke sen muhakkak ki bil vadil mukaddesi tuva. Sen mukaddes tuva vadisindesin. Vadide. İşte o Tur-i Sina Dağı'da muhteremler Allah katında mukaddes yerdir. Hatta Tin Söz'den geliyor ve Tur-i Sinine diye Mevlam beni diyor orada. Mevlam buyurdu ve rahtar tükke festemi' lima yuha. Ya Musa, seni peygamber olarak seçtim, sana peygamber verdim. Peygamber oldu. Daha peygamber olduğu anda o hal ile hallendi. Öyle bir makam ki peygamberlik hayalle, evhamla anlaşılmaz muhteremler. Ancak çok ama çok büyük evlullah herasında bulunmaz bile onlar. Onlar ancak bunun kokusu alabilirler. O kadar yüce, o kadar yüksek makam peygamberlik. Velham buyurdu, ya Musa, seni peygamberlere seçtim, artık peygambersin. O halde festemi lima yuha. Sana vahiy olanını şimdi dinle bakalım, Velham buyurdu. Önce peygamberlerin İmanın kuvvetlenmesi gerekiyor peygamberlerin önce. Her aşağı okuyor yazısıda. Mesela Mevlam buyuruyor, Sebillah, Âmenel Resûlü, bak Mevlam buyuruyor. Âmenel Resûlü. Önce o Resûl iman etti bak. Önce peygamber imanıcı inanacak. Onların imanı, imana yakın olacak. Mevlam buyurdu ona şimdi, İnneni enallah. Ya Musa ben, Allah benim. La ilahe illa ene fa'budni. Ya Musa, ancak Allah benim, bah ilah yoktur. O halde fa'budni. Bana ibadet et, yap. İbadet. Ubudiyet bak. Peygamber de olsa Allah'a ubudiyet. Nedir ibadet? Allah Teala'nın bütün emrine tam teslimiyet. Bu ibadet anlamı. Namaz kıl. Tamam ya Rabbi. Şu kadar kıl. O kadar kılacak ben de. Oruç tut. Şöyle yap. Her şeye Allah'ın emrine kesin tam itaat. Hatta neden niçin? O da yok muhtemelenler. Yani neden niçin? O da aslında edepsizlik yani tasavvufta. Niye edepsizlik? Bir insan neden, niçin diye sordu mu, demek ki aklın yatsı yapacak o işi, değil muhtemelenler. İnsan aklına danışmayacak, akıl aşacak. Madem ki bunu Allah emrediyor, bu haktır, Allah emrediyor, kişi yapacak onu, akıl için değil. Mevlam buyurdu, فَعَبُدُنِّي bana ubudiyet, ibadet, kulluk, tam teslimiyet. Olacaksın bana. Ve kımız salate ve namaz kılacaksın. Bakın muhteremler. Peygamberlik veriliyor. Önce ubudiyet. Tam teslimiyet. Hemen arkadan namaz geliyor. Gerçi namaz da ibadete giriyor ama demek ki namazın ayrı bir önemi var. Yani namaz bu kadar önemli namaz böyle şey. Yani namazdan dene bilemiyor muhtemelen. Bunu kabul ederim bakın böylece. Evet, namaz kılıyoruz elhamdülillah. Ama namazın önemini bilemiyoruz ama. O kadar önemli namaz. Ubudiyetin başı, özü namaz. Direği bu. Mevlam buyuruyor. Ve ekrimi sıhhate namaz kıl. Burada Mevlam bir de bunun illet deniyor buna, hikmetini buyuruyor. Niçin namaz kılacak? Li zikri Mevlam'a bak. Buradaki lamda hikmetin işler lamda. Li zikri Allah buyuruyor. Beni hatırlaman için, huzur bulman için namaz kıl bak. Bak, incelik burada muhtemelenler. Demek ki namazlı kişi, Allah unutan kişi. Allah'tan gaflete kişi. Kişi namaz kılıp da bizim gibi Allah hatırı, huzuru bulamıyorsa, bu da gene gaflet burada muhtemelen bak. Bu da gaflet bu şekilde böylece. Mevlam buyuruyor, namazı kıl, li zikri. Ya Musa namaz kıl. Bak. Ama ne için? Beni hatırlaman için. Benimle beraber olmam için. Huzur bulman için namazı kıl. Namaz hikmeti bu aslında. Böylece. Yani kul her şeyden sığınacak. Nasıl Mevlam buyurdu, at papuçlarını, ayak bağı yapma bir şey kendine. İşte bunu yapma bak muhteremler. Yani bizler de gerek camiye gerekken, gerek evimizde namaz kılacağı zaman ayak bağını namaza taşımamak. Bakınız. Onu dışarıda bırakmak meselesi. Arkada Mevlam şöyle buyurdu. Bismillah. İnne saate atiyetün. Ya Musa kıyamete geliyor ama. Bak kıyamete geliyor. Adam 3000 sene geçti, gelmedi daha. Şimdi 3000 sene Allah katında bir saniye değil muhtemelen Allah katında. Onun için Mevlam buyurdu, ya Musa kıyamete geliyor. Zaten Adem Aleyhisselam'ın yaratılması aslında kıyametin büyük alameti budur. Yani insanın yaratılması. İnsan şu alemin semeresi, meyvesi. Yani bir ağaç meyvesini verdi mi, o sonun işi bitti artık demektir. Çiçek açtı mı, onun işi bitti artık, açıldı mı artık. Ekiyâdi uhfihâ. Onu gizliyorum Mevlam buyurdu. Ne zaman olacak? Gizliyorum. Biraz ileri geçeyim inşallah, konu uzamasın. Mevlam için sordu Musa Aleyhisselam'a. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Biliyorsunuz asa-i Musa meşhur muhterem, asa-i Musa. Asa değnek demektir. Asa-i Musa demek Hazreti Musa'nın değneği anlamına geliyor. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'dan kaçıp da Medine'ye gidince Şeyh Aleyhisselam daha misafir kaldı. Onunla anlaşıyorlar. Ona bir kızını verecek. Onun hayvanına bakacak. Sabah olmuştu. Musa Aleyhisselam göreve çıkacak. Yani koyun çobanlığı yapacak. Dedi ki kayınpederi Şeyh Aleyhisselam da peygamberdi. Ya Musa sana bir asa vereceğim dedi. Değnek vereceğim dedi. Bu seni her işini görür dedi Musa Aleyhisselam. Her işini görür. Neydi bu değneğin özelliği? Adem Aleyhisselam Hazretleri cennet çıkarken onu alıp dünyaya inmişti muhtemelenler. Cennet değneği, asasıydı o. Musa Aleyhisselam Hazretleri bir koyunlarına götürmüş bir yere. Başucuna o değneği koymuş. Yatmış, uyumuş. Bilmiyor değneğin ne olduğunu ama. Uyumuş. Uyanıp baktı, etrafında 5-10 tane kurt boğulmuş, ölmüş kurtlar. Allah, bunları kim boğdu acaba? Kimse yok etrafta. Kurtlar yatıyor ölü. Böyle çok olaylar oldu. Şimdi Mevlam sordu Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, elindeki burada bir yemini geliyor, sağ elindeki ne? Demek ki asayı bastığında sağ eli kullanmak da bu da sünnet bak muhteremler. Böyle Kur'an'a geri vereceğim. Eğer sağ elinde özür varsa, o zaman sol almak gerekiyor böylece. Yani sağ el almak da, bu da sünnettir. Sordu, ya Musa, elindeki nedir elindeki? Kale hi asay. Ya benim asam bu, deneyim bu. Şimdi Musa Aleyhisselam başladı saymaya. Ona Rabbim sormadı ne yapar diye. Fakat Musa Aleyhisselam Hazretleri o anda öyle bir aşe gelmiş ki ilahi huzurda, Allah huzurunda. Öyle feyizde, ruhsal zevklerde bunu uzaması için Musa Aleyhisselam kendi başladı saymaya. Etevekkü aleyha dedi önce. İlk baştan bunu söyledi özelliğine. Etevekkü aleyha, bu asama dayanırım dedi. Herkes dayanır, bu başkaydı ama. Nasıl dayanıyordu? Yorulduğu zaman asa işte bir dayandı mı sanki oturup yere yatmış, kaba yere. Öyle yorgunluğa giderdi. Onunla dayanıp uyuyabilirdim. Ona dayandığı halde ne kadar yorgun olsun her şey giderdi böyle. Rahatsız mı? Rahatsız giderdi. Dayandığı halde. Önce bunu söyledi. Etevekkü aleyha. Ben buna dayanayım ya Rabbi. Övüşü ala ganemi. Ve bununla dedi, hayvanlarıma ağaç yapraklarını döküyorum dedi böyle dedi. Şöyle ağaçlar yüksek olur, şöyle ağaçları. Koyun tabi aşağıda hayvanlar böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam baktı ki yapraklı ağaç var, koyun yiyeceği. Ağaçları böyle dalı uzatırdı. Ağacın dalları uzak olsun istediği kadar, 20 metre olsun istediği böylece. O ağaç ona yetişirdi, onlar dökerdi böylece. Uzardı böylece, dökerdi. وَلِيَ ف۪يهَا مَعْرِبِ اُخْرَى Daha ya Rabbi, bunlar çok benim dedi, faydalandığım şeyler var. Çok daha dedi böylece. Neydi bunlar? Çölle bazen su kalmazdı, bulunmazdı. Musa Aleyhisselam Hazretleri bunu yere böyle batırdı mı, içi boş, artizanın borusu gibi, içinden tertemiz su çıkardı böyle, fışkırdı böyle, içten böylece. Musa içerdi, koyuna su verdi böyle. Çıkardı mı, su kesilirdi. Bazen bir kuyu başına gelirdi, çöl kuyuları çok derin olur, çöl kuyuları, çabuk su çıkmaz böyle, çok derin görünmez. Hazreti Musa bakıyor ki, koyunlara su lazım, ileri, uzakta ilerideki kuyular, asa yani onun boyunun yarısı kadar. O asa ucuna kovasını bağlardı, kuyuya sarkıtırdı. Kuyunun suyu ne kadar derin olsa olsun oraya erişirdi. Oraya erişirdi. Sonra uyanıkken Musa Aleyhisselam ne zaman canavarlar, kurtlar geldi mi bunlara saldırmaya, onlara bunu vururdu. Bu asa uzardı. Kuyusu 50 metre geride olsun. Vurdu mu onu öldürdü böylece. Öyle saydı ya Rabbi. Daha bunun çok buna faydaları var. Şimdi imtihan başlıyor muhteremler. Şunu azayım önce. Peygamber'e geçiş dönemi çok zor bir dönem muhteremler. Daha bir dönem var. Her peygamber bundan geçer. Hatta evliyalık bile böyle. Efendim filan, evliya işte kerameti var. Var ama o intiha, sonu o şekilde böyle. Nasıl geçti oraya? Şimdi imtihan başlıyor Musa Aleyhisselam'da. Mevlam buyuruyor ki, kâle el-kıha ya Musa. Ya Musa, o elindeki asa var ya Mevlam buyurdu. Hani işin çok işine yarıyordu. Onu at bakalım yere, bırak onu yere. Mevlam buyurdu şimdi. فَالْقَهَ Tabi Allah emretti, asa yere attı, bıraktı. فِي ذَهِيَّ حَيَّتُنْ تَسْعَى Ne oldu? Yılan oldu. Tam asanın kalınlığında yılan oldu. Sarı yılan oldu. Yılan oldu. تَسْعَى Durmuyor ama. Başladı sağa sola hareket etmeye başladı yılan. Onu bunu yutmaya başladı etraftan, yılan oldu. Biraz sonra büyüdü. Başka bir kelime geliyor, canden. Can, alaca beyazlı daha büyük yılan oldu. Ondan sonra dönüştü, süban oldu, ejderha oldu. Muazzam genişledi, büyük yılan oldu. Başladı bayağı bir ağaçta yutma başladım böyle. Hareketime başladı. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Tabii beşer gene, insan tabii. Korktu. Korktu orada. Döndü arkada kaçma başladı. Velham buyuruyor. Vella müdbiren. Arkası döndü. Koca ejderha. Ağzını açma ötüyor. Döndü arkasını. Kaçma başladı. Velham buyuruyor ki. Kale. Hudha. Yağmur tutun. Al bakalım onun içine asayı. Aslan ejderha ama. Vela tehaf. Korkma. Korkma. Tut bakayım onu. Allah emretti Musa Aleyhisselam'ın tabirini tutacak ama baktı şöyle bir baktı, ağzını açmış, ağzına mecdara. Gene işte bir korku var, yanında bir fazla bir bezi bir şey var, ne varsa hırkasını yapmış, çıkardı onu, onu koluna böyle doldu, sardı, onu tutmak istedi şimdi. Bir melek geldi, güldü melek. Ya Musa, Allah sana tut, korkma dedi, Allah dinlemedin. Allah'a güvenmedin de, sen şimdi bu hırkına mı güveniyorsun? Dedi. Musa'nın bir kendine geldi, yaptığı iş korku, feci bir şey. Velham tut dedi, korkma dedi Mevlam. Allah'a güvenemedi sanki burada. O sarıkaya sen güvendi, kendine geldi Musa Aleyhisselam. Tabii çekti attı onu. Velham buyurdu ki, Siyet-i Ula, sen onu yağmata tut, onu bir eskane döndüreceğim. Musa Aleyhisselam bu sefer çıplak eliyle gittim ağzını yakaladı, ağzından böyle, çeneden yakaladı. Eline değdirdiği anda as oldu, kuru sop oldu gene. Onda oldu böylece. Şimdi muhteremler tabii büyükler, yani ulema-i muhakkikin deniyor bunlara. Bunlara bu konuyu şöyle buyuruyorlar şimdi. Acaba Allah-u Teala Hazreti Musa'yı ne öyle imtihan etti acaba orada? Hikmeti ne acaba? Hikmeti ne acaba? Şimdi hikmeti şu buyuruyorlar bak muhteremler. Bile de Musa Aleyhisselam Firavun'dan mücadelesinde ağası yere koyacak, yılan olacak. Eğer daha ve bunu görmeseydi o anda o da korkardı, kendini korkardı orada. Onun için Mevlamana'cı bunu gösterdi orada. Gösterdi Mevlamana. Alıştırdı, alıştığı ile korkmasın diye. Valmum yedeke ila cenahike. Elini de koyuna, koltuk altına sok Mevlam buyur, elini de. Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin sağ elinde yanık izi vardı, sağ elinde yanık izi vardı. Öyle kalmıştı. Ne de olmuş bir yanık izi? Musa Aleyhisselam henüz daha çocukken bunun Firavun tabi sayında büyüdü ya, almış Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam, onun çocuğu olmuyordu. Almış Musa Aleyhisselam'ı kucağına da biraz seveyim demiş. Yani Firavun'un gönlünü sevmiyordu Musa Aleyhisselam, sevemiyordu. Hanımını zorla aldı zaten onu, almıştı. İşte o anda nasıl işe doğmuş da yani şunu biraz seveyim demiş, gönül sevmese de. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kucağına alınca, Musa Aleyhisselam, Firavun sakalı da vardı, seyrek sakalı vardı kafirin. Tutuyor sakın çekiyor Musa Aleyhisselam'ı çekiyor. Sakalını çekince, Firavun dedi ki, bak Asiye, bu benim düşmanım dedi, bak dedi. Buna bana zarar gelecek, ben bunu öldüreceğim dedi. Çekti kılıcı, öldürecek. Hazreti Asiye validemiz, o muhteremler, çok muhtereme kadın oldu sonunda böyle. Şehit olarak da öldü tabii kendisi. Yalvardı kocasına, Firavun'a. Ne oluyor Firavun bak. O çocuk, Sabi, aklı ermiyor. Sen bir yerde ateş, kol ateşi, kızgın ateşi koy bir yere. Bir yerde kırmızı yakutları koy. Bak şöyle hangisi gidecek bakalım dedi. Bu üzerine Firavun bunu yapayım bakayım dedi. Emretti. Bir bakıra, tepsiye ateş, kor halinde ateş getirildi. Aynı birine tepsiye de yakutlar kondu, kırmızı yakutlar kondu. Musa Aleyhisselam emekli durumda o anda, bırakıldı bir yere. Musa Aleyhisselam'a gel dediler işte bakalım. Musa Aleyhisselam bir baktı, ateşe gitti. Cebrail onu öyle sevk etti böylece. Musa Aleyhisselam ateşe gitti. Tabi kıpkırmızı korlar parlıyor. Sabi de ak vermiyor anda ama aslında bunlar kaderin bir yönlendirmesi bunlar tabi aslında. Musa Aleyhisselam bir kor eline aldı. Aldı elini, eli yandı. Çocuklar genelde muhteremde her çocuk böyle yapar böyle. Çocuk elini aldığı şeyi ağzına götürür, her çocuk böyle. Musa Aleyhisselam da elini aldı, eli yandı, atmadı ağzına götürdü. Bu da var, dili de yandı, dil ucu da yandı. Hemen Asiye validemiz, Hürrem hanımı yani, o koştu, elinden aldı, el yanıyor tabii. Dili yandı, çocuk ağlıyor. Firavun tabii, hükümdar, devlet reisi yani Mısır'da, Ramses dediğin kişi, kafir, hatta ikinci Ramses. Çünkü 10 küsur Ramses orada Mısır'da gelen firavunlardan. Çağırdı hekim doktorları kim varsa olsun döneminde. O kadar uğraştılar. Ne dilinin yanıklığı geçti, pelte kaldı dili. Elinde yanıklığı şey geçmedi, izi kalmadı, geçmedi. Ele kaldı bence. Mevlam buyurdu ki şimdi Tur-i Sina'da, ya Musa, elini koyuna, yani koltuğun altına koy. Tahruc beyda min gayri su'in ayetten uhra. Ya Musa elini koy altına. Elin bembeyaz nur gibi parlayacak. Hatta güneş gibi insanın gözü olacak derecede elin parlayacak. Min gayri su'in. Elindeki o kusur gidecek. O bere gidecek. Bu da senin için ayet olmak üzere. Musa Hazretleri hemen o bereli elini sağ avuç içindeydi. Onu koltuğun altına koydu. Hemen böyle çıkar böyle çıkardı. Hiçbir şey kalmadı. Pırıl pırıl. Bir de bakanların gözünü kamaracak şekilde idi. Kübra. Mevlam buyurdu ya Musa sana bunları gösterdik. Yani nuru gösterdik. Sonra asanın hikmetin sırrını gösterdik. Bak elindeki yere geçti. Şimdi olacak. Peygamberlik verildi. Oturacak mı? Yok. İzheb ila firavne innehu tagâ. İzheb. Git yürü bakalım. Yürü şimdi. İla firavne. Firavna git bak. Yani küfrün merkezine. Öyle kıyı köşede değil. Kolay değil peygamberlik verilmişti. Firavun'a git. İnnehu tagâ. O Firavun tuğyanda. Tuğyan aşırı azgın. Kendi tabi Rabbim diyor insanlara veren işte. Ona git. O zaman Hazreti Musa Aleyhisselam şurayı okudu muhteremler. Bu da okudu. Asıl konu zaten buydu. Kale. Rabbiş rahli sadri buyurdu. Kale bu okuruma dua okunurken neden? Kale yani dedi, söyledi Musa Aleyhisselam. Onun için bu söylenmez. Bunu okuyan yani kendi okuyacak. Rabbi şirahleden başlayacak. Nasıl dua etti? Rabbi şirahli sadri. Rabbi ey benim Rabbim dedi. Benim sadrım aç, göğsüm aç ya Rabbi dedi. Aç göğsümü. Yani daraldık verme bana. Bunalım verme, korku verme, bütün bunları karşılayabileyim dedi bunları. Ve yessirli emri. İşimi de kolaylaştır ya Rabbi. Kolaylaştır. Sonra buraya kadar konuşalım inşallah. Bir de dinlik gibi okuduğu için şey yaptı. Bu ikisi yani lazım şu anda bize inşallah. Ya Rabbi dedi, göğsümü aç, kalbimi aç ya Rabbi, genişlik ver, bütün her türlü sıkıntı katlanabileyim, işimi kolaylaştır. Şimdi muhteremler, bu nasıl olay bu şimdi bu? Bir adı şey okuyayım inşallah bu konuda inşallah. Yani günümüzde bu çok lazım mesele. Daralma, bunalma meselesi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala bir kişiye Allah Teala bir kişiye şerh-i sudur verirse, kalbinde gönle genişlik verirse Mevla. Hangi yönde bu? Allah yönünde. Yani ibadete doyamama, Allah'ın zikrine doyamama, kanamama. Bu şekilde muhtemelenler. Namaza doyamama. Mesela bizler genelde teravih kılarken kaç rekat kaldı? Değil mi? Kaç rekat kaldı? Böylece. Oruçluyken Ramazan'da iftara işte kaç saat kaldı, ne kadar kaldı, kaç dakika kaldı? Hep yaparız bunu. Hep yapıyoruz. Eğer bir insanda bu şer-i sudur olursa o kişi namaza doyamaz. Ah namaz bitiyor mu? Ne zaman bitiyor bu namaz? Böyle? Ne zaman iftar oldu? Ne zaman akşam oldu? Allah'ın zikrinden doyamaz mı? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala bir kulunun gönlünü açarsa اِذَا دَخَلَ نُورُ الْقَلْبَ Rabbim onun kalbi bir nur veriyor, nur geliyor. Ne zaman geliyor bu nur? Tabi önce güzel iman. Bak önce imtihan oldu. İmanla imtihan oldu önce. Önce iman. İhlas olacak. Allah teslimiyet olacak. Kişi bu duruma gelince Allah Teala kulunun kalbine Mevlam bir nur veriyor. İlahi nur. Nur. Nedir nur? Meleklerin yaratıldığı asli madde nur. Yani kişinin o anda gönlü kalbi melek oluyor. Melekten ne gibi özellik varsa hepsi kulda o anda belli tecelli diyor bak muhtemelen. İşe bakın ben işte. Yani meleğin yaratığı madde nur. Nedir melekler? Şimdi genelde konuşuruz. Falan geçti melek gibi maşallah. Melek gibi maşallah. Ne demek? Demek ki melekler o kadar ahlaki güzel ki kimseye zararı gelmez. Elinden, dilinden kimseye zararı gelmez, gelemez zaten böylece. Tam Allah'a yönelmiş kul. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala bir kulunu sevdi mi, o kul bunu hak etti mi, hak etti mi, ona Mevlam o kişinin kalbine bir nur verir, nur. O kişinin kalbi melekleşir. İnsana karşı şefkat, acıma, merhamet. Ne kadar kötü bir kişiyi görse bile onu acıyarak bakar muhteremler. Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç tane eshabınla beraber, Müslümanla beraber giderken bir yere böyle bir köpek leşi görüyorlar. Köpek ölmüş de at tüyleri dökülme başlamış, kokmaya başlamış köpek. Tabii kokuyor, pis de kokuyor. Görenler yüzünü çevirmişler, burnunu kapamışlar. İsa Aleyhisselam köpeğe bakmış da ne güzel dişleri var demiş bak. Onun iyi tarafını görmüş bak. İyi tarafını görmüş. Ne güzel dişleri var. İşte bir insanın kalbine nur geldi mi o kişinin kalbi melekleşiyor, melekleşiyor. Kimseye karşı düşmanlığı olmaz. Hasidi olmaz. Kin olmaz. Kimseye karşı karşıdaki kişi o anda ne kadar günahkar bile olsa karşıdaki kişi onun bir iyi tarafını bulur işte o. Bulur. Orasına göre bakınız. Ne güzel şey var böyle. Orasına görür. Şimdi Mevlam bir kişinin kalbine nur verdi mi ne oluyor? İnşeraha. Kalpte şerh, şuru genişleyen başlıyor kalpte. Kalpteki daralma gidiyor artık. Acıyacı gidiyor. Telaş gidiyor kulun bakınız. Bu duruma gelenlerde ama. Bu duruma gelenlerde acelecilik, telaş gidiyor artık onlara böyle. Sükunet geliyor. Ven fesaha. Ve muazzam fesahat böyle. Rahatlık, genişlik, tevekkül Mevla'ya, Allah'a teslimiyet. Kaderin bazı sırlarını anlamaya başlar kul. Kaderin sırları anlamaya başlar kul. Şimdi öyle ki kaderin sırları muhteremler, insan doğmadan önce aslan çok işin ne olacağı belli böylece. Filan kişi efendim şu makamlara gelecek, şu böyle olacak böylece. Yani kader yazılmış, çizilmiş, planlanmış, programlanmış. Bizler bunu uygulamaya geçiyoruz bu şekilde. Biz yapıyoruz diyor bu şeyler. Yaratıldık böyle şey. Yani bir damla topraktan mı? Atom elementten yaratıldık böyle şey. Dünyaya geldik ama burada geçeceğiz. Fekih ile ya Resulallah hem aradı zalike. Şimdi soru sahabe peygamberimize. Ya Resulallah bunun alameti daha ne alameti var? Nurun ne alameti var? Kale inabeti ila daril hulut. Bak. Peygamber buyurdu. Bir insan kalbi nuru geldi mi? O kişinin artık kalbi ila daril hulut. Ebediyet evine, alemine onun kalbi inabeti döner. Oraya döner onun kalbi artık. O kişinin kalbi artık dünya ile tatmin olamaz. Olamaz. Bir insan bir yerde misafir, geçici olarak. O ev ne kadar rahat olsa, ne kadar ikram edilirse, insan tatmin olmaz. Benim değil ki der bunlar ben işte. Benim değil ki der ben işte. Bir Aleyhisselam Hazretleri, onun kalbi artık ebediyet alemine, artık yönelir, o tarafa döner. Ve tecafa andaril gurur. Dünyaya peygamberimizin tabiri, peygamberle tabir buyuruyor, daril gurur. Gurur, insanı aldatan, aslında gerçek olmayan bir alem. Bundan uzaklaşır, kişi o aleme döner. Nedir dünya alemi, alemi gurur? Bir nevi rüya alemi muhteremler. Rüya alemi, dünya alemi. Şimdi insan rüya, herkese rüya görür tabii. Hele özellikle çocuklar. Henüz açığında akıl vermiyor çocuk. Çünkü rüyasında işte ona çocuğa çikolata vermişler, efendim işte seri bir şey vermişler, çocuğa oyuncakla vermişler. Şimdi onu oynarken uyanır. Bakar, oyuncaklar yok, çikolata yok. Ağlama başlar. Nerede oyuncaklarım, ne oldu? Çikolatam ne oldu? Yavrum bir şey yok. Yok şimdi bana verdi, işte falan verdi bana. Ne oldu bunlar? Muhteremler buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâsü niyâmün feyzâ mâdün tebehû bakınız. Ennâsü niyâmün. Hep insana uykudayız, uyukluyoruz, rüya görüyoruz. Emin olun, hayatta geçen her mesele rüya, hayal. Bir şey kalmıyor ki. Dünyadaki ışık ne kaldı elimizde muhteremden? Tuvalete boşalttık böyle işte. Fazla yedik de ne oldu? Hücre çoğaldı. Hamallık yapıyorsun. Yani kimse bakmasın muhteremden. Yani çünkü ben fazla yemeyeyim mesela. Ne yapayım bu şekilde böyle işte? İnsan uyandığı zaman, bak Peygamberimiz buyuruyor. Feyza matun tebehu. İnsanlar öldüğü anda uyanacaklar. Uyanacaklar. Nasıl uyanacaklar? Azarsam geldi, yerini gördü. Eyvah diye baktı, eyvah. Dünya denen bir şey bir rüyamış be. O bir hayalmiş o. Elde bir şey kalmadı hiç. Bir şeyle kalmadı hiç böylece. Bir Asya'da zannederim Gazneli hükümdana birisi şöyle vasiyet etmiş ölmeden önce. Ben öldüğüm zaman benim iki elimi tabut dışarı çıkarınız tabuttan. Yani kefensiz iki elimi tabutun dışarı çıkın. Avuç açık olur iki elimi iki yanda. Elimde tabutum olsun. Arkadan işte halk, insanlar, beni sevenler, işte askerim, paşalarım, vezirlerim en arkadan diyor, ne kadar benim hazinem varsa, malım, mülküm, altın, gümüşüm varsa bunları açık arabaya yükleyeyim ve bir götürün mezara. Vasiyet etmiş, böyle yapılıyor. Elinde tabut, iki eli açık avuçları dışında. Arkadan halk, tam muazzam 10 binler toplanmış, askeri, silahı, o zamanki gürüzleriyle, zırhlarıyla arkadan hazineler. Tabii bazı aklı ermiyor bu işe bazı insanların. Ya bu hükümdar çok tekva bir insandı. Allah dostuydu yani bu hükümdar. İyi bir insan. Ama bunun cenaze, töreni, merasimi bir saçmalık diyorlar. Niye acaba böyle işi de bu? Bir vasiyet etti. O zaman kalkıyor, biri diyor ki, alimden birisi, ey arkadaşlar, ey insanlar, bir dakika durun bakalım, duruyorlar. Hükümdar bir demek istiyor ki bizlere, benim bu kadar halkım varken, bana tabi halkım varken, askerim bu kadar topum, tüfeğim neyse varken, bu kadar malım varken, ahirete iki elim bak açık boş gidiyor bunlar. Hep buna geri kalacak bunlar. İşte gerçek olan bu muhteremdir. Gerçek olan bu böyle işte. Yani dünya hayatı bir nevi bir rüya. Gördüğümüz şeyleri rüyada yaşıyoruz. Ve tehebbülil mevti kable nüzulihi. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ve bu kişi diye Peygamberimiz, kalbini duran kişi, ölüm gelmeden önce ölüm için de hazını yapar, tamamlar. Her an ölümünü bekler. Ölüm gelir zaman ölüme hazır olur buyuruyor muhteremler. Bakınız. Demek ki darül gururdan, aldatan dünya. Tamam, mal, mülk, şunda bunlar. Şunu arz edeyim muhteremler. Dinimiz çalışma demiyor bak muhteremler. Demiyor böyle şey. Eğer böyle bir şey olsaydı Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi. Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir de geçti sonra Medine'de. Mesela Tebuk seferinde muhterem bakın. Tebuk seferinde Hazreti Osman 10.000 deve orduya hibe etti. 10.000 deve. 1.000 tane değil. 10.000 tane deve hibe etti. Deve çıplak deve değil lan böyle. Deve üstünün tecrübatıyla beraber ve gıda yiyeceğiyle beraber 10.000 deveyi hibe etti, hibe etti. Nasıl hibe etti bunu? Vardı ki hibe etti. Vardı ki hibe etti muhtemelen. Ama edemez bu şekilde bence. Yalnız ne var ki? Onların kalbine mal sevgisi girmiyor. O var işte muhtemelen. Onlar malda emanetçi olduklarını biliyorlardı. Ne gibi? Vezadar gibi. Bir vezadar, hele bazı vergi ödeme zamanlarında olur ya böyle, halk kuyruğa girer, milyarlar böyle, yetişemez böyle, vezadar böyle, para almaya, sahibine yetişemez böylece. O kadar para gelir, vezadar sevinir mi onlara? Sevinmez ki hiç, kızar bile anda. Neden? Onu dedi ki onlar mıdır? Emanetçi orada o. Emanetçi. Şimdi demek ki İslam çalışma demiyor muhtemelen böylece. Yalnız malı sevmeme. Bir insan malı sevmese ne olur? Kulda ihtiras olmaz, hırs olmaz. Hırs olmayınca da kul ne yapar? Eğer kul o malı Allah için o işi yapıyorsa, yani bunu hayır yapayım diye, İslam'a yararım olsun diye, kişi bu işini Allah için yapıyorsa, yaptığı işini Allah'ın emri doğrultusunda yapar. Bak bu var muhtemelen şimdi böyle. Faize girme bakınız. Harama girmez, yalana girmez. Satılması haram olan mallar var. Onu satmaz. Hayır, bu günah der. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Bir gün bir hazır elbise satan bir dükkana biri giriyor. Geliyor içeriye, tezgahta varmış dükkanda. Soruyor yavrum, tabi o zaman zaten birkaç fazla tür yok o zamanlar böylece. Yarım şu diyor kaç para? Efendim diyor 8 dinar. O gün parasıyla. Bu diyor 8 dinar amca. Gel bakayım. Bakıyor. Yarım bu her yerde 10 dinar her yerde bu. Neyse bunu 8 dinar veriyorsun. Her yerde 10 dinar her yerde bu. Amca bana öyle mi verdi patron? Ben fazla tamam dedi. Nerede patronun? Arkada namaz kılıyor patron. İçeriye girdi, baktı namaz kılıyor. Oturup bekledi, selam verdi, konuştular. Arkadaş, ben şu gömleği almaya geldim ama senin tezgahtar bana bunu 8 dinar dedi. 8 dinar dedi. Piyasa bu 10 dinar. Niye sen bu fiyata veriyorsun? Evet, doğrusun dedi. Ben de Allah'a söz verdim, çok az kar alacağım. Bana yetiyor bu dedi. Yetiyor bana bu. Allah'a ben söz verdim, İşte şu kadar bir kâr koyacağım üzerine. Onun için ben de bu kâr, bu fiyatı bunu satıyorum. Dedi ki o zaman ben alamayacağım senden bunu. Niye alamıyorsun? Ben de Allah'a söz verdim. Malı değerini aşağı almayacağım. Kimse aldatmayacağım ben de dedi. Eğer 10 dinar verirse alacağım. Bunun değeri bu dedi. Aşağı alamam dedi. Veremem dedi. Bu da alamam dedi. Anlaşamadılar muhteremler. Yani demek ki eğer bir insan yaptığı işini, ticaretini, mesleğini de Allah için yapıyorsa, kalan İslam için harcayını yapıyorsa, işini tam Allah'ın emrettiği şekilde yapar. Niye yalan söylesin? Niye yalan söylesin? Kusur var mı? Efendim bu 10 lira, mesela 10 bin lira, bu 5 bin lira. Neden? Bunda bu var. Bu şekilde böyle şey. Niye yalan söylesin? Niye aldatsın? Niye faize girsin? Niye hırsa kapılsın? Niye başkalarından yapmasın, ben iş yapayım desin? İşte İslam çalışma demiyor muhteremler. Sahabeler çalışanlar vardı, zenginler vardı böyle şey. Zenginler vardı ama onlar bunda bir maçı gibiler. Bu Allah'ın malı, onlar Allah'ın malında memurdular. Öyle çalışıyordu muhteremler. Bir örnek daha vereyim inşallah muhterem, dünya hayatıyla ilgili olarak. Mesela bir insan oturduğu evi, eski ev, artık tamiri mümkün değil. Yani nereye dokunsan eline kalacak. Eski bir ev, tamiri mümkün değil. Kişi bakıyor ki, çok durumu da müsait. Çok yani. Bir arsa alıyor, oraya ev yapmaya başlıyor. Bu kişi ne yapar? Kazandığı parayı nereye sarf eder? Tabii yine mi sarf eder muhtemelen? Yine mi sarf eder böyle? Eskiye bir şey yapmaz ki. Değmez ki onu böylece. Değmez bu şekilde. Hatta eşya bile almaz eski evine. Hele yeni ev yapayım da. Oraya eşyamı alırım da muhtemelen. Alırım da. İşte ahirete imanı kimin kuvvetli ise, kimin kalbinde o nur varsa, kimin kalbi melekleşmişse, o nur varsa, onlar ne yapıyorlar? Onlar dünyanın hayal olduğunu, geçici olduğunu görüyorlar. Öncekilere bakıyorlar. İşte filan yerde filan kişi vardı rahmetli. Ne oldu? Ne oldu muhtemelen değil mi? İşte doğdu, çocuk oldu, okula gitti, asaya gitti, kız oldu, çeyiz yaptı, şu oldu, sonra sıfıra sıfır, elde sıfır muhtemelen. Ne götürdü? Ne götürdü böyle şey. Bunun için demek ki elimizden geldiği kadar muhterem inşallah Teala ahireti dünyaya tercih edelim ahireti. Yani tercih edelim. Bir de hep böyle kalbimize, gönlümüze bakalım muhteremler. Kalp gönlümüz hangisini tercih ediyor? Kalp gönlü bakınız. Eğer dünya ağır basıyorsa, böyle boş boşuna vakit geçirmek hoşumuza gidiyorsa, böyle yeme, içme, zevk, gül, oyna, bunun hoşumuza gidiyorsa, ibadete bize biraz ağır güç geliyorsa, iyi insan değil muhteremler. Bu muhteremler. Yani zahiren hacı da olsak, hoca olsak muhteremler, öyle tekva dıştan görünsek, o değil muhteremler. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah kulunun malına, bedenine bakmaz, kalbine bakar buyuruyor. Allah kulunun kalbine bakar, gönlüne bakar. Bütün mesele gönülde. Biz de inşallah böyle gönlümüzün muhasebesini yapalım böyle. Gönlümüzde hangisi ağırlık kazanıyor? Kazanıyor. Tabii dünya ağırlıksa, yani boş gezme, boş oynama, yani böyle boş aldanma, yeme, içme, şunlar, bunlar böyle hep boş şeylerse insan bunun için yardım aldı muhtemelen. Yazık oluyor bize de böyle. Yazık oluyor. Ömür kısa. Ne kaldı belli değil. Kalan bir geçti belli değil. Sonra insan burada ne aldı kaptıysak ona gidiyor bak muhtemelen. O da böyle. Yani son nefeste ne yapabilmişsek dünyada, ne kapmışsak mali olarak, o bize beraber. Kalanı benim değil. Lillahi Teala Fatiha.